من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا جماعت ثانیہ وإزالہ شبہ ثانیہ. دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کتاب کامل ہوتی تو کفار کو ہدایت مل جاتی. اس کا جواب دیا گیا کتاب کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. کافر ضدی ہیں, ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سواءٌ علیہم, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے وجہ انادی ضدی ہونے کے. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا ہے تو ان کو تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. جواب یہ ہے, جب کوئی آدمی تبلیغ کرتا ہے وہاں تین قسم کے فائدے ہوتے ہیں. چلو جی, جب کوئی انسان تبلیغ کرتا ہے تو وہاں تین قسم کے فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک, مبلغ ایمان لے آئے. مبلغ جس کو تبلیغ کی گئی. نمبر دو, مبلغ کو ثواب ملے. نمبر تین, مبلغ پر اتمام حجت ہو جائے. مبلغ جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس پر اتمام حجت ہو جائے. تو اب جواب یہ ہے کہ وہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ایک فائدہ نہ ہوا, دو فائدے تو پھر بھی ہیں. مبلغ کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا اور مبلغ پر اتمام حجت ہو جائے گا, اس لیے تبلیغ کرنے کا فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم, یہاں پر لفظ سواء علیہم فرمایا کہ ان کافروں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. سواء علیہ کا نہیں فرمایا, آپ کے لیے برابر نہیں ہے, آپ کو فائدہ ہے. ڈرائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا کہ آپ کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ اانذرتہم, یہ حمزہ تسویہ کا ہے, حمزہ تسویہ کا. ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, یہ جملہ تعلیلیہ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان پر مہر لگا دیے, ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگ چکی ہے, اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ختم اللہ لا یؤمنون کے لیے علت ہے. جملہ تعلیلیہ, جملہ تعلیلیہ, مہر لگا دی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. سمجھنے کے لیے تین درجے ہوتے ہیں. یہ علی قلوبہم درجہ اولا, علی سمعہم درجہ ثانیہ, وعلی ابصارہم درجہ ثالثہ. پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے سوچے, جب دل سے سوچے گا تو اسے کوئی بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کی بات سنے تو تب بھی بعض اوقات بات سمجھ آ جاتی ہے. ان دو درجوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں من کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید, یہ من کان لہو قلب میں درجہ اولا کا بیان ہے, القى السمع اس کے اندر دوسرے درجے کا, وعلی ابصارہم غشاوہ تیسرا درجہ ہوتا ہے سمجھنے کا, کہ جب کوئی آدمی نصیحت کرے تو یہ اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھا لے. اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تین درجوں میں سے کوئی درجہ ان کے پاس نہیں ہے, دلوں پہ مہر لگ چکی ہے, کانوں پہ مہر لگ چکی ہے, اس لیے یہ سمجھ نہیں سکیں گے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَىٰ, ان کی آنکھوں پہ پردہ آ چکا ہے, اس لیے یہ کسی دوسرے سے واعظ اور نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب چونکہ مہر لگ چکی ہے اس لیے لا یومنون, یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ پاک نے قلوب اور سمع کے لیے لفظ ختمہ استعمال فرمایا ہے, اور آنکھ کے لیے صرف غشاوہ, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَىٰ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ صرف سامنے کی چیز کو دیکھتی ہے, سامنے پردہ آ جائے پھر نہیں دیکھ سکتی. تو آنکھ کا ادراک من جانب واحد ہوتا ہے, جبکہ قلب اور سمع کا ادراک جہات مختلف سے ہوتا ہے. کان جو آواز سنتا ہے صرف آگے کی نہیں, دائیں بائیں پیچھے ہر طرف کی, دل میں بھی جو سوچنے کی بات آ سکتی ہے وہ ہر طرف سے. چونکہ دل قلب اور سما, قلوب اور سما, ان دو کا ادراک مختلف جہات سے ہوتا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ان دو کے لیے لفظ خاتمہ استعمال کیا کہ ان پہ مہر لگ چکی ہے, اب کسی طرف کی بات سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اعلی بسار غشاوہ, یہاں صرف سامنے پردہ کافی تھا, پردہ جب آ گیا تو اب آنکھ دیکھ نہیں سکتی. پھر اللہ پاک نے ختم اللہ علی قلوبہم, لفظ قلوب کو جمع ذکر کیا ہے, سمعہم واحد ذکر کیا ہے, اب سارے پھر جمع ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سما کے جو مدرکات ہیں, سما یہ ہے مدرک, جن جن چیزوں کا یہ ادراک کرے گی وہ ہوں گے مدرک. جو کان کے مدرکات ہیں وہ از قبیل نوح واحد, وہ از قبیل نوع واحد ہیں, اس لیے لا سمعہم کو واحد کر کے ذکر کیا گیا. اور آنکھ کے مدرکات, قلب کے مدرکات, یہ مختلف انواع سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کے لیے قلوب اور ابصار جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. ولہم عذاب نظیم, ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یہ لا یؤمنون یہ سمرہ دنیویہ, اور لہم عذاب و نظیم یہ سمرہ اخرویہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول, اب یہاں سے تیسری جماعت کا بیان شروع ہوتا ہے, جماعت ثالثہ, وَإِزَالَةِ شُبَةِ ثالثہ, تیسرے شبے کا جواب. تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر کتاب یہ کامل ہوتی تو چلو مکہ کے کافر تو ضدی لوگ تھے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, ان کو فائدہ نہ ہوا. لیکن یہ عبداللہ ابن ابی کی جو جماعت ہے منافقین کی, یہ عبداللہ ابن ابی کی جماعت, یہ جماعت تو قرآن سنتی تھی, یہ جماعت تو پیغمبر کریم کی محفل میں جاتی تھی, یہ جماعتوں صحابہ کرام کے ساتھ ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، تو اس منافقین والی جماعت کو قرآن نے ہدایت کیوں نہ دی؟ اگر قرآن کتاب کامل ہوتی تو ان کو ہدایت دے لیتی۔ اللہ پاک وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے اس شبہ کا جواب دے رہی ہیں، اس شبہ کا بڑا تفصیلی جواب ہے۔ اللہ پاک ان منافقین کے حالات بیان کر رہی ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ اتنی بات ذہن میں رکھو، اللہ پاک بتائیں گے کہ یہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، رسول پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ ہدایت کے لیے، ماننے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ صرف سی آئی ڈی کے نمائندے بن کے آتے تھے، جاسوس بن کے یہ آتے تھے، اور جو جاسوس بن کے آیا کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں ملا کرتی۔ یہ منافقین کی جماعت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شک آتی رہی ہے، پیغمبر کریم سے قرآن بھی سنتی رہی ہے، لیکن ان کا مقصد سمجھنا نہیں تھا، ہدایت لینا نہیں تھا، یہ تو صرف ڈائری مین تھے۔ دوسرے کافر ان کو بھیجتے تھے، جاؤ معلومات کر کے آؤ، یہ یہاں آتے تھے پھر یہاں کی خبریں ان کو جا کے پہنچایا کرتے تھے، ان کا کام صرف ڈائری مین کی حیثیت سے تھا، اور جو ڈائری مین ہوا کرتا ہے وہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا کرتا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ چلو، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، اِزَالَةِ شُبَهِ ثَالِثَةٍ، اور تیسری جماعت کا تذکرہ۔ بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ایمان کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک توحید پر ایمان، دوسرا قیامت پر ایمان۔ یہ آمنا باللہ اس میں اصل اول پر ایمان کا اظہار، بالیوم الآخر اس میں اصل دوم پر ایمان کا اظہار۔ وہ آتے ہیں تو آ کے یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں منافق کہ جی ہم تو اللہ پر بھی ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، تردید ربانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما ہم بمؤمنین، نہیں ہیں یہ بالکل مومن۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ پاک اتنا بھی جواب دے سکتا تھا، ما آمنو، ما آمنو، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، لیکن ما آمنو جملہ فعلیہ ہوتا، اللہ پاک نے جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے، جملہ اسمیہ تاکہ دوام پر دلالت ہو جائے، اور پھر اللہ پاک نے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، اس میں لفظ ما نافیہ، پھر بمؤمنین، مؤمنین پہ لفظ با داخل کی ہے، اور پھر لفظ باللہ، جس طرح تھا نا آمنا باللہ، یہاں آگے ہوتا مؤمنین باللہ، لفظ باللہ نہیں، عموم اللہ نے اللہ کے لفظ اللہ کے ساتھ مقید نہیں کیا، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وما ہم بمؤمن، ذرہ بھی ایمان نہیں ہے ان منافقوں میں، یہ نہ سمجھنا کہ ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، ایمان کا ایک ذرہ بھی ان میں نہیں ہے۔ یخادعون اللہ غرض یقولو، یا سوال کا جواب، جب ایمان نہیں یہ لائے تو آمنا کہتے کیوں ہیں جی؟ اللہ پاک یہ اگر مومن نہیں ہے تو یہ جو آ کے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کہتے کیوں ہیں؟ اللہ پاک یخادعون اللہ سے اس کا جواب دے رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کیوں اظہار کرتے ہیں؟ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ, یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا, یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ غرض یقولو, یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. سوال, یخادعون اللہ, ایمان والوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایمان والے دل کی بات کو نہیں جانتے, لیکن یخادعون اللہ, یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ تو دل کی بات جانتا ہے, اللہ پاک کو تو سب کچھ پتا ہے, تو اللہ کو کوئی دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے؟ تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے, ایمان والے جو ہے نا صحابہ, یہ صحابہ اللہ کی فوج ہے, صحابہ اللہ کی فوج ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے وہ آدمی اللہ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں اللہ پاک ایک قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کو جو دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کو دھوکہ دے سکتا تو نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فراڈ کرنا یہ ایسا ہے جس طرح کوئی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہو, اس لیے لفظ اللہ کو ذکر کیا گیا. دوسرا جواب, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ یہاں ذکر ہے, اللہ کا مراد ہے رسول اللہ. مراد کیا ہے؟ یخادعون اللہ, اصل میں ہے یخادعون رسول اللہ, یخادعون رسول اللہ, یہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں. اب ایمان والوں کو بھی دل کا پتہ نہیں, ان کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. رسول اللہ کو بھی دل کا پتہ نہیں, رسول اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. یہ جن مفسرین نے یہاں پر یہ معنی مراد لیا ہے کہ ذکر ہے اللہ کا, مراد ہے رسول اللہ. مراد کیا ہے؟ رسول اللہ. اب یہ تفسیر مدارک ایک, تفسیر قرطبی, تفسیر مظہری, تفسیر خازن, تفسیر معالم, تفسیر کبیر, تفسیر روح المعانی, تفسیر نیشاپوری, تفسیر بحر المحیط, یہ مختلف تفسیریں یہ مانا کر رہی ہیں. یہ مختلف مفسرین اہل سنت نے مانا کیا کہ مراد کیا ہے؟ رسول اللہ. مراد کیا ہے؟ رسول اللہ. ان تمام مفسرین کے نزدیک جس طرح ایمان والے دل کی بات نہیں جانتے, عالم الغیب نہیں, یہ مفسرین بتا رہے ہیں اسی طرح رسول اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے, اس لیے رسول اللہ کو بھی وہ دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ دے سکتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. ثمرہ خدا, ثمرہ خدا, وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو. اللہ کہتا یہ دھوکہ تو دینا چاہتے ہیں لیکن صحابہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ دھوکے کا وبال اور نتیجہ ان کے اپنی جانوں پہ آئے گا. یہ جتنا دھوکہ دینے کی کوششیں کریں گے ان دھوکوں کے وبال اور انجام ان کی اپنی جانوں پہ آئیں گے. وما یشعرون, اور انہیں پتہ بھی کوئی نہیں, انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ دھوکہ کرنے کا انجام کیا نکلے گا. اس کا انجام تو یہ ہوگا کہ خود عذاب میں مبتلا ہوں گے. فی قلوبہم مرض علت, علت ماقبل کے لیے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں جی؟ پہلے تو تھا ایمان کا اظہار کیوں کرتے ہیں, جواب دیا گیا دھوکہ دینے کے لیے. اب یہ ہے کہ یہ دھوکہ جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں جی, اس کی علت. اللہ پاک کہتا ہے یہ دل کے بیمار ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی, دلوں میں بیماری ہے نفاق والی. اور اس بیماری کی وجہ سے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں. دل میں نفاق ہے, جو منافق ہوگا وہ مسلمان کا دشمن ہوگا, کیونکہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, صحابہ کے دشمن ہیں, اس لیے یہ دھوکہ دینے کی کوششیں کرتی ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا, عذاب دنیاوی. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب ہے علیم, دردناک عذاب, عذاب علیم اخروی, عذاب دنیاوی اور ولہم عذاب, یہ عذاب اخروی, ان کے لیے عذاب ہے علیمن, علیمن یہ علم سے فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ, درد والا عذاب ہے, ایسا عذاب درد والا, یعنی وہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے عذاب کہ وہ عذاب خود اپنا درد محسوس خود کرتا ہے, اس میں اتنی تکلیف ہے, اتنی تکلیف ہے کہ وہ عذاب خود جلتا ہے اپنی شدت کی وجہ سے. وہ جو خود درد محسوس کر رہا ہے تو خود سوچو دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچائے گا. اللہ پاک کہتا ہے ان کے لیے عذاب ہے ایسا خطرناک عذاب. اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ علیم بمعنی مولم, علیم بمعنی مولم, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا, ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. بما کانو با سببیہ اور ما مصدریہ, بے سبب اس کے یکذبونا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, بے سبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی سزا کہ عذاب علیم, جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملے, یہ تو بظاہر مناسب نہیں ہے, یہ سزا تو کافر کے لیے ہوتی ہے, اور جھوٹ بولنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, تو گناہ کبیرہ کا مرتکب اس کو دائمی سزا تو نہیں ہوتی, کافروں والی سزا تو نہیں ہوتی. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے پھر, جواب سمجھو, جواب یہ یہاں یکذبون, یکذبون سے مراد عام حالات میں جھوٹ بولنا نہیں, یہاں یکذبون سے مراد کیا ہے, ایمان کے دعوی میں جھوٹ بولنا, یعنی ہو کافر اور وہ کہے جی میں مسلمان ہوں, ہو وہ کافر اور وہ کیا کہے میں مسلمان ہوں. یہ جو منافق کہتے ہیں وہ کافر, لیکن وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے دی, یہ چونکہ کافر ہیں اس لیے ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی. بما کانوا یکذبون, یکذبون فی قولہم آمنا, تفسیر مدارک, یہ مرضن فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا, اس بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے, اس بیماری سے مراد روحانی بیماری, منافقت, گویا کہ مرض کا مجازی معنی, مرض کا مجازی معنی ہے روحانی بیماری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, یہ خباثت اولا, جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو, انہیں کہا جائے زمین میں, یہ منافق ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر, مسلمانوں کو اور کافروں کو آپس میں لڑاتی ہیں, یہاں کی باتیں ان تک پہنچاتی ہیں, سمجھے, کس طرح زمین میں فساد کرتے ہیں, ادھر مسلمانوں کو کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ادھر کافروں کو کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ اس طرح فساد کرتی ہیں. یہ جب ان کو کہا جائے یہ فساد نہ کرو فساد, تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو مصلحون ہیں, ہم تو مصلحون, اصلاح کرنے والے, لڑائی تو تم کرتے ہو, ادھر کافر ادھر مسلمان, یہ پکے کافر یہ پکے مسلمان, تم آپس میں لڑتے ہو, ہم تو جی صلح کرنے والے ہیں، ہم تو ہر ایک کو راضی رکھنے والے ہیں، ہم نے تو جی جوڑ پیدا کرنا ہے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی، ہم تو ملا کے رکھنا چاہتے ہیں جی، نہ یہ ناراض ہوں تے نہ یہ ناراض ہوں، ہم تو جی ملانے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ انا ما نحنو اثر کا کلمہ ہے، انا ما نحنو، او جی ہم ہی تو ہیں مصلحین، اصلاح کرنے والے ہم ہی تو ہیں۔ اشارہ ہے ان صحابہ پر، یہ تو فسادی ہیں، یہ جو پکے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ان کافروں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھتے، یہ تو فسادی ہیں، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ جب انہوں نے یہ کہا، اب آگے اللہ پاک ان کی تردید کرتا ہے، اللہ انہم ہم المفسدون، اللہ تردید ربانی، اللہ پاک تردید کرتا ہے منافقوں کی، اللہ پاک فرماتا ہے خبردار مسلمانوں، دھوکہ نہ کھا جانا ان منافقوں سے، انہم ہم المفسدون، اصل فسادی یہی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جی ملانے والے ہیں، لا الہ ہاولا ولا الہ ہاولا، نہ ادھر تے نہ ادھر، کچھ ادھر بھی تے کچھ ادھر بھی۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ بہت بڑے فسادی ہوا کرتے ہیں، خبردار دھوکہ نہ کھا جانا، انہم بے شک پکی بات ہے ہم یہی ہیں فسادی، ولکن لا تشعرون، لیکن انہیں اپنے بے وقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ چلو جی، اس پہ نیچے ایک جملہ لکھا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، پہلی خباثت، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، ان میں فساد والا عیب ہے، لڑاتے ہیں ادھر والوں کو ادھر والوں کو، آپس میں لڑاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ سمجھے یہ ان میں عیب ہے، کمزوری ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم جی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ جو اپنے عیب کو ہنر سمجھے اس نے کیا سمجھنا ہے؟ جو عیب کو عیب سمجھا کرتا ہے کبھی عیب سے باز آ جایا کرتا ہے، لیکن جو عیب کو عیب ہی نہ سمجھے وہ کیا کبھی باز آئے گا؟ قالوا انما نحن مسلمون، دعویٰ اسلام، الا انهم المفسدون، یہ تردید دعویٰ، ولکن لا یشعرون، نہیں جانتے کس چیز کو، یہ حماقت منافقین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جائے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے صحابہ، جیسے ایمان لائے، اللہ پاک کہتا ہے میں ایمان مانوں گا، اس قسم کا ایمان مانوں گا جس قسم کا ایمان صحابہ کا ہے، پکا ایمان ہو، یہ نہیں ہے کہ کبھی ادھر تھے کبھی ادھر۔ ایمان کے دعوے کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں صحابہ۔ جب انہیں یہ کہا جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ جی ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لائے بے وقوف، معاذ اللہ۔ صحابہ اکرام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ منافق، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں جی، ہم ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار جی، یہ صحابہ یہ تو بے وقوف ہیں، خامخواہ ڈٹے ہوئے ہیں، کبھی کافروں سے مارے کھاتے ہیں، کبھی ایذائیں برداشت کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے کیا نقصان، کبھی ان کے لیے کیا نقصان، ہم کتنے سمجھدار ہیں، ہمیں تو کبھی مار نہیں پڑی جی، ہمیں تو کبھی کسی کافر نے ستایا نہیں جی، ہمیں تو کسی کافر نے کبھی مارا نہیں جی، دیکھو جی ہم کتنے سمجھدار ہیں، سمجھے، یہ بے وقوف ہے، یہ کون ہے؟ اللہ پاک جواب دیتا ہے، اللہ انہم ہم السفہاء، اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ خبردار صحابہ اکرام، دھوکہ نہ کھا جانا ان کی باتوں سے، اصل بے وقوف یہ منافق خود ہیں، تمہیں منافق سمجھ، یہ بے وقوف سمجھتی ہیں، تم بے وقوف نہیں، اصل میں بے وقوف یہ ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ بے وقوف ہے, اپنی بے وقوفی کا ان کا پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے. اب یہ دوسری خباثت ہے, دوسری خباثت ثانیہ کہ صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں. صحابہ جو ایمان میں پکے ہیں وہ اولئک ہم المؤمنون حقا, صحابہ اکرام جو ایمان میں کیا ہیں پکے ہیں. تو یہ پکا ہونا تو ہنر ہے نا, کمال ہے نا, جو صحابہ میں کمال ہے ہنر ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بے وقوف ہیں, ایمان تو ایسا ہونا چاہیے ہر ایک کو انسان راضی رکھے, ہر ایک راضی رہے. صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں, صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں. پہلے تھا اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں, اب ہے صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے ان منافقین کی تردید کی, منافقین نے جب صحابہ کرام کو کہا بے وقوف, اللہ پاک نے جواب دیا, انہوں نے کہا صحابہ کرام کو فسادی, اللہ نے جواب دیا. بات کو ذہن میں رکھو, اللہ پاک جس طرح اپنے پیغمبر پر تنقید کو گوارا نہیں کرتا, اسی طرح اللہ پاک پیغمبر کے صحابہ پر بھی تنقید کو گوارا نہیں کرتا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی ابو لہب نے, اس نے کہا تب لک یا محمد لہذا جماعتنا, تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ. اللہ پاک نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب, میرے پیغمبر کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرنے والے ہلاک تو خود ہو جا, تو نے ہلاک ہو جانا ہے, تباہ ہو جانا ہے. پیغمبر کریم پر تنقید کی, اللہ نے جواب دیا. اب صحابہ پر انہوں نے تنقید کی, انما نحن مسلحون, کہ یہ فسادی ہیں, ہم ہی ہیں اس مسلحین. اللہ نے تردید کی, الا انہم ہم المفسدون, سمجھے, انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا انومن کما آمن السفہاء, اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء, بے وقوف یہ منافق خود ہیں. تو اس لیے بات ذہن میں رکھا کرو, کسی صحابی پہ کبھی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام یہ اللہ کی فوج ہے, اللہ کی فوج ہے, اللہ پاک اپنی فوج پر تنقید کو گوارا نہیں کرتا. انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب صحابہ کرام کے لیے ہر قسم کی معافی کا اعلان اللہ پاک نے کر دیا ہے, تو اب بعد والوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ تنقیدیں کریں. اس لیے کسی صحابی پر کبھی تنقید کرنے کی اجازت نہیں. آئیے ذرا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, کہا جائے فساد نہ کرو, پھر دوسرا اِذَا قِيلَ لَهُمْ, کہا جائے ان کو آمنو. دو درجے ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے تخلیہ, تخلیہ میل کچیل نکال دی جائے. عورتیں گھر کی صفائی کرتی ہیں, یہ جو گھر کی صفائی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تخلیہ. صفائی کرنے کے بعد بڑے طریقے کے ساتھ برتنوں کو سنوار کے رکھتی ہیں, وہ ہوتا ہے تخلیہ, مزین کرنا. مزین کرنا, پہلے صفائی ہوتی ہے بعد میں تزئین ہوتی ہے. بات سمجھے, اللہ پاک یہاں اسی طرح دو درجے ذکر کر رہا ہے. اذا قیل لہم لا تفسدوا, یہ درجہ ہے تخلیہ. اللہ پاک کہتا ہے منافقو اپنے دل سے فساد کو نکالو, یہ فساد کی میل کچیل نکالو. جب فساد کی میل کچیل نکلے گی, دلوں کی صفائی ہوگی, پھر دوسرا درجہ آئے گا تحلیہ, آمنو تحلیہ, پھر ایمان آئے گا, دل مزین ہوگا, دل کو زینت ملے گی. وہ بات سمجھے, تو پہلے درجہ ہے تخلیہ کا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, یہ درجہ ہے تحلیہ, تزئین, مزین کرنے کا. جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ, کما آمن الناس, یہ الناس الف لام ادخارجی کا, الف لام آد خارجی کا ہے. الناس صحابہ مراد کون ہے؟ صحابہ. پھر صحابہ میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مطلقاً صحابہ مراد ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ مخصوص طور پہ عبداللہ ابن سلام مراد ہیں، چونکہ ان منافقین کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ تھا، اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے جس طرح تم میں سے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے ہیں تم بھی اسی طرح مسلمان ہو جاؤ، بات سمجھے؟ لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ تمام صحابہ مراد ہیں، مخصوص طور پہ عبداللہ ابن سلام مراد نہیں ہے. ایمان لیا اسی طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، اب صحابہ کے ایمان کو اللہ معیار بنا رہا ہے، صحابہ کے ایمان کو اللہ، تمہارا ایمان اس ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان، ایمان ہو صحابہ جیسا، صحابہ جیسا یعنی خالص ایمان، جس ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو، سمجھے؟ ایمان خالص ایمان، جس ایمان میں کفر و شرک کی ملاوٹ نہ ہو، یہ صحابہ والا ایمان، یہ معیار ہے. اس قسم کا ایمان لاؤ گے اللہ ایمان قبول کرے گا، ورنہ نہیں. مسئلہ چلتا ہے تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ اکرام معیار حق ہیں، صحابہ اکرام معیار حق. آدمی دیکھنا چاہے کہ باطل کیا تے حق کیا، تو دیکھو صحابہ کو، دیکھو صحابہ کو. صحابہ میں جو عقیدہ سمجھو حق، صحابہ میں جو عمل سمجھو حق، وہ باطل نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام معیار حق ہیں. معیار کیا مطلب؟ جو عقیدہ، جو عمل، جو طریقہ صحابہ کرام میں موجود تھا، یہ صحابہ نے دین کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا، یہ صحابہ کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے یہ طریقہ رسول پاک سے سیکھا، چونکہ ان کا استاد دین کے معاملے میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صحابہ کرام میں جو عقیدہ ہے تو سمجھو وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ جو عمل ہے وہ بھی حق ہے، ہدایت ہے، گمراہی ہو سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ اس مسئلے کا سب سے پہلے انکار مودودی صاحب نے کیا. مودودی صاحب کہتا ہے نہیں جی، صحابہ معیار حق نہیں ہے. تمام اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کیا ہیں؟ معیار حق ہیں. اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے، عام زندگی تو عام زندگی رہ گئی، اللہ پاک ایمان کے معاملے میں بھی صحابہ کرام کو حق کا معیار بنا رہا ہے، حق کا معیار ایمان کے معاملے میں. تو باقی معاملات میں تو بھی طریقے اولا صحابہ کرام حق کا معیار ہوں گے. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. وہ کہتے ہیں منافق، ہم تو جی بڑے سمجھدار ہیں، ہم ہر ایک کو راضی رکھتے ہیں، ہم ہر ایک کو. اللہ پاک کہتا ہے نہیں، یہ سمجھداری نہیں، یہ بوقوفی ہے. سمجھدار تو میرے نبی کے صحابہ ہیں جو پکے مومن ہیں، وہ سمجھے جو کیا ہیں؟ پکے مومن ہیں، جن کے ایمان کے اندر پختگی جو ہو جائے ہو جائے، کبھی ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، ایمان میں شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ سمجھے. اور جس ایمان میں کچھ ملاوٹ آ جائے، مشرکوں کو بھی راضی کرنے کی بات آ جائے، کافروں کو بھی راضی کرنے کی بات آ جائے، وہ ایمان خالص ایمان نہیں رہتا. اچھا جی، ولکن لا یعلمون، یہ پہلے کہا اللہ نے ولکن لا یشعرون، پھر کہا ولکن لا یعلمون، پہلے ولکن لا یشعرون. وہ ان کا فساد جو تھا، فساد ان، یہ فساد ایسا تھا کہ یہ تھوڑا بہت تعمل کیا جائے تو حواس کے ذریعے سے، ادراک کے ذریعے سے پتا چل سکتا تھا، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو معمولی تعمل سے پتا نہیں کر چل سکتا، یہ نظر و فکر کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر لا یعلمون فرمایا، وہاں لا یشعرون فرمایا. وہاں بھی فساد ہے، یہاں بھی فساد ہے، لیکن وہاں فساد جو ہے تھوڑا سا سوچو تو پتہ چل جائے گا، منافق جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، سمجھے؟ چونکہ یہ تھوڑے سے تامل کرنے سے پتہ چل سکتا تھا اس لیے فرمایا لا یشعرون. یہ لا یشعرون شعور، شعور یہ نفی ادراک، شعور یہ نفی ادراک مشاعر، مشاعر حواس، حواس سے ادراک کی نفی ہے، یہ نفی ہے حواس والی. کیوں؟ حواس والی نفی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فساد کر رہی ہیں، لیکن ایمان کا معاملہ آ جائے وہ چونکہ بہت زیادہ نظر و فکر کا محتاج ہے، وہ ظاہری حواس سے پتہ نہیں چلے گا، وہاں زیادہ دقت نظر کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہاں لا یشعرون کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، وہاں فرمایا لا یعلمون. چلو جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اصل جواب آ رہا ہے. دو خباستیں منافقوں کی ہو چکی ہیں، پہلے اپنے عیب کو ہنر سمجھتی ہیں، دوسری خرابی صحابہ کے ہنر کو عیب سمجھتی ہیں، اب تیسری خرابی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، ملتے ہیں ایمان والوں سے تو قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. یا آمنا سے مراد ہے دل سے، صحابہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم تو دل سے جی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سرداروں کی طرف، شیطان سردار کفر کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے، کافروں میں جو بڑے بڑے سردار تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے قالوا، کہتے تھے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہو تو ادھر کیوں جاتے ہو، ان مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ قالوا انما نحن مستهزئون، کہنے لگے ان کے ساتھ تو مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو کیا کرتی ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ اب جواب آیا. اللہ پاک کہتا ہے دیکھو ان کے دل کی بات میں نے تمہیں سنا دی، اب یہ لوگ کس طرح ہدایت حاصل کرتے جبکہ ہدایت لینے کے لیے پیغمبر کریم کی محفل میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ استہزاء کرنے کے لیے. کس لیے آتے ہیں؟ استہزاء کرنے کے لیے. اچھا جی، اس لیے ایسی جماعت کو ہدایت مل سکتی نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے لیے آمَنَّا جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ، کوئی تحقیق تاکید کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے. جب کافروں کو ملتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بلے بلے، جملہ اسمیہ ایک، پھر مَعَكُمْ، معاکم، میت، میت مانوی اعتقادی عقیدے کی ایمان کی میت، او ہوں تمہارے ساتھ ہیں، پکے پکے تمہارے ساتھ ہیں. میت کا ذکر، جملہ اسمیہ کا ذکر، انا تحقیق کا ذکر، انا معاکم، او ہم تمہارے ساتھ ہیں دل سے. پھر جی ادھر کیوں جاتے رہتے ہو؟ کہ جی مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہتا ہے ان کے مذاق کا میں بدلہ دوں گا، ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دوں گا. ویمدہم، وہ لمبا کر دیتا ہے اللہ پاک ان کو، ان کی تو یعنی میں سیامہون، سرگردان پھرتے ہیں وہ. یمدہم بیان استہزاء، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، مذاق کرتا، یعنی مذاق کا بدلہ، جزائے استہزاء، اللہ پاک نے ان کو مذاق کی سزا دینی ہے، بدلہ دینا ہے. وَيَمُدْهُمْ بَيَانِ استہزاء، اور اللہ پاک ان کو طغیانی کے اندر اور زیادہ لمبا کر دیتا ہے. یا مہون، وہ سرگان گردان پھرتے ہیں، ایران پھرتے ہیں، پتہ کوئی نہیں چلتا ان کو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ ثمرہ نفاق، ثمرہ نفاق، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے لے لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے. اشتروا الضلالۃ، فما ربحت تجارتہم، نہ نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، نہ تھے یہ راہ پانے والے. اشتراؤ، اشترا یشتری، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی پیسے دے کر کوئی چیز لی جائے، جو چیز لو گے وہ ہے مبیہ، جو پیسے دو گے اسے کہتے ہیں سمن، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے لیا کس کو؟ زلالت گمراہی کو لیا، یہ مبیہ ہوا. زلالت یہ کیا ہے؟ مبیہ لیا انہوں نے. اور کیا چیز دی؟ بالہدا، جو سمن دیے جاتی ہیں پیسے دیے جاتی ہیں وہ کیا ہدایت دے دی، گمراہی لے لی. ہدایت دے دی گمراہی لے لی. سوال پیدا ہوتا ہے ہدایت ان کے پاس تھی کوئی نہیں، منافقوں کے پاس ہدایت تھی کوئی نہیں، تو یہ کیسے کہا گیا کہ ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی؟ تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ یہاں پر اشتراؤ بمانہ اختارو، اشتراؤ بمانہ اختارو، یعنی اللہ نے دو چیزیں سامنے رکھ دی، ہدایت بھی اور زلالت بھی. اللہ نے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، گمراہی کا رستہ بھی ہدایت کا رستہ بھی. اللہ اختیار دیتا ہے میرے بندے تیری مرضی ہے ہدایت والا رستہ لے لے، تیری مرضی ہے گمراہی والا رستہ لے لے. اسی طرح ان منافقوں کے سامنے بھی اللہ پاک نے دونوں راہیں رکھ دی، زلالت بھی سامنے رکھ دی گئی، ہدایت بھی سامنے رکھ دی گئی، دونوں راہ ان کو بتا دیے گئے. اب انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا. یہ نہیں ہے کہ ہدایت ان کے پاس تھی، نہیں، اللہ نے دونوں راہیں بتائی ہیں کہ یہ لینا چاہتا ہے یہ لے لے، یہ لینا چاہتا ہے یہ لے لے. انہوں نے ہدایت والی راہ کو نہیں لیا، گمراہی والی راہ کو لے لیا. تو اشتراؤ بمانے اختارو، پسند کر لیا انہوں نے. اشتراؤ اختارو، پسند کر لیا انہوں نے الزلالتا، گمراہی کو بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت، تجارتہم یہ اضافت عہد خارجی کی، تجارت کی جو اضافت ہے اضافت عہدی عہد خارجی کی، مخصوص تجارت. مخصوص تجارت کیا؟ یہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں انہوں نے گمراہی کو لیا، گمراہی کو لیا. یہ تجارت انہوں نے گویا کہ کی، اس میں کوئی انہوں نے نفع نہیں حاصل کیا. وما کانو محتدین، ما کانو علت، علت سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہ آیا، سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہ آیا، ڈھنگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو کیا پتا تھا، اس لیے گمراہ ہو گئے. چلو جی، اب یہ منافقین کا ذکر آیا ہے، تیسری جماعت کا ذکر. اب تین جماعتیں ہو چکی ہیں، پہلی جماعت ان منعملے صحابہ والی جماعت، دوسری جماعت کافروں والی جماعت، تیسری جماعت منافقوں والی جماعت. پہلی جماعت صراط الذین انعمت علیہم، دوسری جماعت مغضوب علیہم، تیسری جماعت ضالین. تین جماعتوں کا یہاں اللہ نے اب ذکر کر دیا. اب آئیے مثالہم، مثالہم مثال ان کافروں کی، مثال ان کافروں کی. یہ بعض علماء نے اشتروا الزلالتا، ایک تو جواب یہی اختیار والا لکھا ہے، ایک جواب بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد فطری ہدایت ہے. ہدایت سے مراد ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو ہدایت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاس اسلام کی فطرت ہوتی ہے. پھر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر جیسا ماحول ہوتا ہے، ماحول یہودیوں کا ہو یہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائیوں کا ماحول ہو یہ عیسائی بن جاتا ہے، مجوسیوں کا ماحول ہو تو یہ مجوسی بن جاتا ہے. اصل پیدائش کے اعتبار سے اللہ پاک ہر ایک کو فطرت اسلام ہدایت دیتا ہے. ان منافقوں کے پاس بھی وہ فطری ہدایت تھی، فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لے لی، فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی لے لی. چلو جی، مثالہم مثال ان کافروں کی، ذرا بات کو سمجھو. یہ مثلہم سے لے کر علا کل شین قدیر تک یہاں ایک تفسیر ہے جو عام مفسرین کی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہی بیان کرتا ہوں. وہ کہتی ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مثال ہے دوسری جماعت کی، یہ مثال ہے کس کی؟ دوسری جماعت کون سی؟ کافروں والی. آگے او کسیب من السماء، یہ مثال ہے فریق ثالث منافقوں کی، مثال ہے کس کی؟ منافقوں کی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جو عام مفسرین تقریر کرتے ہیں اس میں یہ دونوں مثالیں منافقین کی مثالیں ہیں، دونوں مثالیں منافقین کی مثالیں ہیں. یہ دوسری بات جو آئے گی وہ حضرت صاحب کی تقریر میں آئے گی. مثلہم، مثال ان کی، کمثل للذی استوقد نارا، اب مثال ان منافقوں کی. عام مفسرین کے نزدیک کیا ہوگا؟ مثال ان منافقوں کی. یہ پہلی مثال بھی منافقوں کی ہے، آگے او کسیب، یہ مثال بھی منافقوں کی ہے. اب سمجھو، ان منافقوں کی مثال، ان منافقوں کی مثال کمثل للذی استوقد نارا، مثل اس کے ہے کہ ایک آدمی نے آگ کو روشن کیا، آدمی نے آگ کو روشن کیا، جب وہ اس کا ارد گرد سارا روشن ہو گیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا، یہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ سمن بکمن ہمیون فہم لا یرجعون، یہ کفر اور شرک سے واپس آنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ ان منافقوں کی مثال آ گئی جی. جس طرح ان لوگوں کا حال ہے، روشنی آئی، روشنی آنے کے بعد اللہ ان کے نور کو لے گیا، منافقوں کے پاس بھی ہدایت والی روشنی آئی تھی، پھر اللہ پاک منافقوں سے وہ ہدایت والی روشنی لے گیا، اب لے گیا، لا یرجعون، اب رجوع کرتے نہیں ہیں، کفر اور شرک منافقت سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ عام مفسرین کے مطابق مانا ہے. مثلہم کمثل للذی استوقد نارا، مثال ان کی اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی نے آگ روشن کیا ہو، فلما ازات ما حولہ، جب اس کا اردا گرد روشن ہو گیا ہو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا ہو، یہ استوقد نارا، آگ روشن ہوئی منافقوں کی، یعنی انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، اسلام کا انہوں نے کیا کیا؟ اقرار کیا، تو آگ ان کے پاس روشن ہو گئی، یعنی ہدایت ان کو مل گئی، ہدایت ان کو مل گئی. لیکن جب مختلف اسلام پھیلا، او مال غنیمت آیا، اور کیا فوائد آئے، جب فوائد آئے پھر ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نفع، ان کے نور کو لے گیا، وہ جو اقرار اسلام والا نور ان کو ملا تھا، اللہ نے نور لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں میں. لا یبصرون، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں، سمن بیرے ہیں، سن نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں، حق کا راستہ دیکھ کے بات کریں بات نہیں کر سکتے، امیون اندھے ہیں، حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یرجعون، یہ رجوع نہیں کرتے کفر و شرک سے. یہ مثال بھی ان کی. آگے او کسیب، یا مثلہم کا مثل، مثلہم کا سیب، دوسری مثال انہی منافقین کی. کسیب من السماء، مثل بارش کے ہے جو آسمان سے اترتی ہے، فی ظلمات و راد و برق، یہ بارش مراد ہے قرآن، آسمان سے قرآن آیا، اس میں ظلمتیں بھی، راد بھی، برق بھی، ظلمتیں جو کفر و شرک کا بیان ہے، اس کی جو تردید وغیرہ ہے. ورادن ویدات الہیہ، برقن براہین الہیہ، یہ مختلف قسم کی چیزیں اس میں ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، من الصوائق، بوجہ کڑک کے، اس میں کڑک بھی آتی ہے بارش میں، جب کڑک آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حضر الموت، بوجہ موت کے ڈر کے، بوجہ موت کے ڈر کے. واللہ محیطم بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے ان کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے تو چل پڑتی ہیں، جب تکلیف آتی ہے، ازلم علیہم، تو کام رک جاتی ہیں. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو لے جاتا، آنکھوں کو لے جاتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لے جانے پہ قادر ہے. اب یہ ان کے لیے، یعنی جب کوئی نہ کوئی فائدے آتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل پڑتی ہیں، اور جب مشکل کا وقت آتا ہے پھر یہ منافق رک جاتے ہیں، پھر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ دونوں مثالیں منافقوں کی مثالیں ہیں. عام مفسرین یہی کہتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مثلہم سے جو پہلی مثال آ رہی ہے یہ مثال ہے کافروں کی، اور آگے او کا سیبن اس سے جو مثال شروع ہو رہی ہے وہ مثال ہے منافقوں کی. پہلی مثال ہے کافروں کی، دوسری مثال منافقوں کی. حضرت صاحب فرماتے ہیں ذرا دونوں کے انداز میں دیکھو فرق. جو پہلا ہے نا، پہلی جماعت، اس میں آ رہا ہے لا یبصرون ذہب اللہ بنورہم ترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور سمجھے اس کو ملاؤ بالکل، وہ ختم اللہ والا قلوب ان کے ساتھ، جس طرح وہاں تھا لا یؤمنون، یہاں لا یبصرون لا یرجعون. اور سمجھے جو پکے کافر تھے دوسری جماعت وہ لا یؤمنون، یہاں کیا رہا ہے لا یبصرون لا یرجعون. وہاں تھا ختم اللہ والا قلوبہم، یہاں ذہب اللہ بنورہم. یہاں پر کیا ہے ذہب اللہ بنورہم ترکہم فی ظلمات، یہاں پر ہے صم بکم عمی وہاں ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم. وہاں ذکر تھا اس جماعت کا جس پہ مہر لگ چکی ہے پکے کافر. اسی طرح یہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو پکے کافر ہیں، منافق نہیں بلکہ پکے کافر. یہ پہلی مثال ہے دوسری جماعت کی جو پکے کافر تھے. کیوں؟ الفاظ ملتے ہیں. فرمایا یہاں لا یبصرون لا یرجعون صم بکم عمی، یہ سارے لا یؤمنون ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ اس کے ساتھ ملتے ہیں. لہذا یہ دوسرے فریق کی مثال ہے، پہلی مثال دوسرے فریق کی مثال. آگے آئیے او کا سیبن، یہ مثال ہے تیسرے فریق کی، تیسری جماعت منافقوں والی. اب منافقوں کے لیے اللہ پاک نے مہر لگانے کا ذکر نہیں کیا، ان کافروں پہ تو اللہ نے مہر لگائی، منافقوں کے لیے مہر لگانے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. سمجھے؟ اب یہاں پر بھی اسی طرح آ رہا ہے. او آخر میں جاؤ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو آنکھوں کو لے جاتا، اگر چاہتا تو لے جاتا، لے گیا نہیں، اگر چاہتا تو لے جاتا. پہلی جماعت میں تھا یہ، دوسری جماعت میں صاحب اللہ بنورہم، پہلی مثال میں اللہ لے گیا، یہاں پر کیا ہے لا ذہبا، لے گیا نہیں، اگر چاہتا تو لے جاتا. معلوم ہوتا ہے دونوں مثالوں میں فرق ہے. سمجھے دونوں مثالوں میں کیا ہے فرق ہے. پہلی مثال وہ مطلق کافروں کی مثال ہے اور دوسری مثال منافق کافروں کی مثال ہے. چلو جی اب ذرا دیکھو او کا سیب من السماء فی ظلمات، باقی تشریح تقریباً وہی ہے، وہ تو اتنا فرق نہیں ہے، صرف منطبق کرنے میں فرق کرنا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ مثال فریق ثانی لا علاج مریض. آگے او کا سیب، مثال فریق ثالث، مثال فریق یہ لا علاج مریض نہیں ہے، اس کے لیے ختم اللہ والا قلوبہم کا ذکر نہیں ہے، سمن بکمن کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے ہے ولو شاء اللہ، یہ یکاد البر کو قریب ہے کہ وہ چک لے، وہ چک لی نہیں ہے، قریب ہے کہ وہ چک لے، یعنی گمراہی کے اخیر درجے میں یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان پر مہر جباریت نہیں لگی. لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. او کا مثلہم کمثل الذی استوقد نارن، مثل اس آدمی کے جس نے آگ روشن کی. یہ الذی استوقد، نبی پاک نے اسلام والی آگ روشن کی، نور اسلام والا پھیلانے کی کوشش کی. وحولہ رجال قائدون، یہاں پر عبارت معذوف ہوگی، اور اس کے ارد گرد کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فلما ازات ماحولہ، جب یہ آگ پھیلتی گئی، ماحول کو روشن کرتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ چلا گیا، دور دور افتاح میں چلا گیا، تو اب یہ ضدی کافر تھے، یہ ضدی کافر تھے، ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو اللہ ان کو نور کو لوگ لے گیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا، روشنی اللہ نے سرب کر لی، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ضدی تھے، اب یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ پہلی مثال دوسری جماعت کی جو پکے کافر تھے۔ او کسیب مثلہم کسیب کا زوی سیب، کسیب کا زوی سیب بارش والے، من السما سما مراد بادل، بادل صحاب، تفسیر معالم، صحاب بادل، بادل کو سما، کل ما علا کا فضل کا فہوا سما، تفسیر قرطبی، جو بھی بلند ہو، بادل بھی بلند ہوتا ہے، ہر بلند چیز کو سما کہتے ہیں، ہر بلند چیز کو سما کہتے ہیں، اس لیے بادل کو بھی سما کہہ دیا گیا۔ کسیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو، کنایا ہے، یعذبهم سے، کہ اللہ چاہے تو ان کو سزا دے، یکاد البرق یخطف سوارهم، قریب ہے کہ اچک لے وہ بجلی ان کے آنکھوں کو، یخطف سوارهم، یہ کنایا ہے خیرہ و حیران کرنے سے، کنایا ہے خیرہ و حیران کرنے سے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کلما اضاء لهم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، مشوفی ہے، چل پڑتی ہیں، کلما اضاء، معجزات کا دیکھنا، مال غنیمت کا ملنا، جب کوئی معجزات وغیرہ آ جاتی ہیں، مال غنیمت والا آ جاتی ہیں، تو یہ منافق بھی ساتھ چل پڑتی ہیں، واذا اظلم علیہم، جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر کام پیچھے ہٹ جاتے ہیں منافق، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لذہب بسمعہم، تو لے جاتا ان کے کانوں کو، لے جاتا ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کی کیا بات ہے، اللہ تو ہر ہر چیز پر قادر ہے، یہ ان اللہ علت ما قبل کے لیے۔ اب یہ دو مثالیں الگ الگ مثالیں ہیں، اب جو عام مفسرین کہتے ہیں وہ تو یوں کریں گے، مثلہم، مثال ان منافقوں کی، کم مثل تے کف سیب، آسان ہے، مثال ان منافقوں کی، مثلہم، مثل ان منافقین، کم مثل تے کف سیب، دونوں مثالیں ایک ہیں منافقوں کی، ہمارے حضرت صاحب جو مانا کریں گے، اب مانا سمجھو، مثلہم، ہم ضمیر جائے گی مطلقاً کفار کی طرف، مطلقاً کفار، مثال ان کافروں کی، مثال ان کافروں کی، یہ ایک مثال، پھر او کسیب دوسری مثال، یہ سمجھو، مثالو ہم، ہم ضمیر عام مفسرین کے مطابق، ہم ضمیر کا مرجع منافق، حضرت صاحب کی تفسیر کے مطابق مثالو ہم، ہم ضمیر کا مرجع الکفار، مثال ان کافروں کی، مثال ان، اب دو مثالیں آ رہی ہیں سمجھو، تو کافروں کی دو نوعیں ہیں، کافروں کی دو نوعیں ہیں، ایک نوع ہے پکے کافر، خالص کافر، دوسرے منافق کافر، سمجھے، کافروں کی کیا ہیں، دو نوعیں ہیں، اس لیے یہ او، حضرت صاحب فرماتے ہیں او کا سیب، یہ او تنویح کے لیے ہوگا، یہ او کس کے لیے ہوگا، تنویح، سمجھے، پہلی نو اور ہے، دوسری نو اور ہے، وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر، پر نوئے کفار میں فرق ہے، وہ سمجھے، پہلے نوئے کافر، خالص کافر، سیبن، یہ مثال، یہ بھی کافروں کی، پر کون سے کافروں کی، منافق کافروں کی، تو او کا سیبن، یہ او کا سیبن میں او تنویح کے لیے، او کس کے لیے ہوگی، تنویح، نو بتا رہی ہے الگ الگ، مثالہم، مثال ان کافروں کی، مثال ان اب کافروں کی نو کون سی مراد ہوگی؟ خالص کافر. اب آگے آؤ، مثال ان کافروں کی کون سی نو؟ منافق کافر. وہ سمجھے نو نو کا فرق ہو گیا، مرج مسل ان کا وہی ہے کافر، پر کافروں کی دو نوئیں، پہلے خالص کافروں کی مثال، پھر منافق کافروں کی مثال، مرجع وہی ہے مسلہم یعنی مسل الکفار. مسل ال وہ سمجھے کفار کی آگے دو نوئیں، دو قسمیں، ایک خالص کافر دوسرے منافق کافر. پہلی مثال خالص کافروں کی، دوسری مثال منافق کافروں کی. چلو جی، کا سیب عام جو مفسرین کہتے ہیں وہ او وہ کہتے ہیں او تخیر کے لیے. عام جو مفسرین ہیں وہ کیا بنائیں گے؟ او کا سیب او تخیر، یعنی منافقوں کی مثال ہے، یہ مثال بیان کر تیری مرضی، یا یہ مثال بیان کر تیری مرضی تجھے اختیار ہے. او تخیر کا ہے، او کس کا؟ منافقوں کی مثال ہے، یہ مثال بھی منافقوں کی، یہ مثال بھی منافقوں کی. او تخیر کا، یہ مثال بیان کر ان کے لیے، او یا یہ مثال بیان کر، جو پسند کرتا ہے پسند کر کے بیان کر دے. وہ سمجھے عام مفسرین کے نزدیک او کیا ہوگا؟ مثلہم، یہ اس پہ نمبر ہے جو میرے پاس، اس میں لکھا ہے مفسرین نے دونوں مثالیں منافقین کی قرار دیں. مفسرین نے دونوں مثالیں منافقین کی قرار دیں. یہاں پر جو کفار لکھا ہے غلط لکھا ہے، یہاں پر کفار نہیں ہے، یہاں پر ہے منافق. مفسرین نے دونوں مثالیں منافقین کی قرار دیں، لیکن پہلی مثال برائے کفار اور دوسری برائے منافقین. نزد حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی مثال برائے کفار، دوسری مثال برائے منافقین، لیکن باقی مفسرین کے نزدیک دونوں مثالیں منافقوں کی. دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ منافقوں کی. اگر آپ کے پاس یہاں پر کفار کی لکھا ہے تو اس کی تصحیح کر لیں، منافق ہے یہاں پر، دونوں مثالیں منافقین کی. اچھا جی، آپ کے پاس پتہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا. مثلہم سے مراد یہ، ان یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کی وضاحت کے لیے، ان الفاظ کی وضاحت کے لیے یہ ایک دو جملے ہیں، ان کو سامنے رکھ لو، لکھے ہوں تو ٹھیک ہے یا لکھ لیں یا جیسے بھی ہے. مثلہم سے مطلق کفار مراد ہیں، الذی استوقد سے مراد نبی پاک ہیں، ازات ما حولہ کے بعد، وعندہ رجال آخرون، وعندہ رجال آخرون، قرب و جوار والے مستفید ہوئے، مکہ والے مستفید نہ ہوئے. یہ عندہ رجال، یہ مکہ والے محروم ہوئے بوجہ ضد و عناد، بوجہ ضد و عناد. مثلہم، یہ حضرت صاحب کے اس کے مطابق یہ ساری بات کر رہا ہوں. مثلہم مثال مطلق کافروں کی، مطلق کافروں میں پھر یہ پہلی نو الگ ہو جائے گی، دوسری نو الگ ہو جائے گی. اس میں الذی استوقد، اس سے مراد ہے نبی پاک، اور ہند اس کے بعد ہے ہندہ رجال آخرون، جب پیغمبر نے شمع اسلام کی روشن کی وہاں پر کئی اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، قرب و جوار والے مفید ہوئے، مکہ والے محروم رہے بوجہ ضد اور عناد کے. یہ فلما آزاد ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، قرب و جوار والے فائدہ اٹھاتے رہے، مکہ والے محروم ہوتے رہے ضدی بن کے. سمن بکمن ہومیون، یہ مثل اسی طرح ہے جس طرح ختم اللہ تلا یرجعون، ایسے ہے جیسے لا یومنون. بات سمجھے. اور یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے یہ ایک قصے کی، ایک قصے کے ساتھ، ایک قصے کی، ایک قصے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. چلو جی، مفسرین کے مطابق جو عام مفسرین ہیں، عام مفسرین کا مثل الذی، الذی نہ بناتے ہیں وہ، الذی بمانا الذین کے، اس پہ قرینہ آگے آ رہا ہے ذہب اللہ بنور ہیم، ذہب اللہ بنور ہیم. لیکن جو ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اللذی، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فلما حضات ما حوله ذهب الله بنورهم، یہ اس لیے ذهب الله بنورهم آ گیا تو یہاں عبارت اور معذوف ہے، عنده رجال آخرون. اچھا جی، یہ دو مثالیں آپ کے سامنے آئیں. مقصد کیا؟ تین جماعتوں کا ذکر ہو چکا ہے، سورت فاتحہ میں بھی تین جماعتوں کا ذکر، تمہید کے اندر ایک ہدایت مطلوبہ کہاں سے ملے گی، دوسرا تین جماعتوں کا ذکر، اور اسی ترتیب کے مطابق جس طرح سورت فاتحہ میں تھا. سورت فاتحہ میں پہلے منملے، یہاں بھی پہلے منملے، سورت فاتحہ میں بعد میں مغضوب علیہم، یہاں بھی بعد میں مغضوب علیہم، سورت فاتحہ میں بعد میں ولزوالین، یہاں بھی بعد میں ولزوالین. فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرت صاحب لیتے ہیں مہر جباریت کے ہونے یا نہ ہونے کو، ادھر غضب اور ظالین میں بھی اسی طرح لیتے ہیں، یہ تفسیر کرتے ہیں. اس تفسیر کے اعتبار سے یہ تمہید پوری کی پوری سورت فاتحہ پہ منطبق ہو جاتی ہے. جو عام مفسرین مراد لیتے ہیں کہ جی مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ظالین سے مراد نصارہ، اب آگے یہاں ان کی مثال ہی کوئی نہیں، یا آگے ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، تو بظاہر وہ جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات زیب نہیں دیتی. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والا اگر مانا لیا جائے، او پوری سورت بقرہ کی یہ تمہید سورت فاتحہ کے ساتھ بالکل پوری پوری منطبق ہو جاتی ہے. چلو جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ دعویٰ ہے سورت اولاً. سورت میں تین دفعہ دعویٰ توحید آئے گا، سورت بقرہ میں تین دفعہ دعویٰ توحید. پہلی دفعہ جب آئے گا تو مقصد یہ ہوگا اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ. دوسری مرتبہ آئے گا وہاں پر ہوگا شرک فعلی کی تردید کے لیے، کہ نظر نیاز اللہ ہی کے نام پہ دو، اللہ کے ساتھ نظر نیاز کے اندر کسی اور کو شریک مت بناؤ. پھر تیسری بار آئے گا مسئلہ شفاعت کا، کہ سفارشی سمجھ کر بھی کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تین بار آئے گا دعوی توحید، الگ الگ مقصد ہوگا. پہلی دفعہ مقصد ہے شرک فی الدعا کی تردید، یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے دعوی سورت اولاً. یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اب یہاں کسی جماعت کی تخصیص نہیں ہے، سب کو عام خطاب کیا جا رہا ہے، سب کو اللہ پاک عام خطاب کرتا ہے اور توحید کا بیان سنایا جاتا ہے. اعبدوا ربکم الذی، اعبدوا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کل عبادت فی القرآن فہو بمعنی التوحید، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں عبادت کا حکم آ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے توحید. یہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر. لہذا اعبدوا یہاں مانا کیا ہوگا؟ افردوا الطاغتا، افردوا الطاغتا والعبادتا لربکم دون سائر خلقی ہی، عبادت اور اطاعت، عبادت اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے مت کرو. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس. اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اعبدوا ربکم کا معنی کیا کرنا ہے؟ رب ہی کی عبادت کرو، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، عبادت کرو صرف اپنے رب کی. یہ صرف والا معنی، حسر والا معنی کہاں سے لیا؟ وہی بتا رہا ہوں، وہ عبداللہ ابن عباس نے بتایا. یہاں حسر کا معنی ہے، یہ کون بتاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ جہاں بھی عبادت کا لفظ آ جائے وہاں مراد کیا ہوگی؟ توحید. تو یہ اعبدوا بمعنی وحدوا، بمعنی وحدوا، اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو. اور دوسری بات سمجھو، حسر کے لیے قرینہ، حسر کے لیے دوسرا قرینہ. ایک تو آگے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، وہ یہاں پر قرینہ ہے کہ اعبدوا، اعبدوا سے مراد وحدو توحید صرف رب کی عبادت ہو, صرف رب کی عبادت ہو. حسر ہے یہاں پر, یہ عبداللہ بن عباس نے مانا کیا. دوسرا حسر کا کرینہ, یہاں اللہ آگے بجا کے کہہ رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کا شریک نہ بناؤ, اللہ کا شریک نہ بناؤ. معلوم ہوتا ہے یہاں حسر ہے, معلوم ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے, اعبدوا ربکم, یہاں حسر ہے. مانا کیا ہوگا, صرف رب کی عبادت کرو, صرف رب کی عبادت کرو. چونکہ آگے آ رہا ہے اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ, لہذا یہاں مانا حسر کا ہوگا کہ رب ہی کی عبادت کرو. اور عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے, یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے, شرک فی الدعا کی تردید ہے, شرک فی الدعا کی تردید ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادۃ, الدعاء هو العبادۃ, دعا وہی تو عبادت ہے, دعا وہی تو عبادت ہے, بات سمجھے. اور دوسری روایت میں لفظ آتا ہے الدعاء مخ العبادت, عبادت کا مغز, نچوڑ, خلاصہ, پکار. خلاصہ کیا ہے, پکار. لہذا یہاں مراد کیا ہوگی, پکار. چونکہ عبادت کا مغز اور خلاصہ پکار ہے, اور عبادت دراصل پکار ہی کو کہتے ہیں, دراصل پکار ہی کو کہتے ہیں, اس لیے یہاں عبادت سے مراد کیا ہوگا, دعا, پکار. اللہ ہی کی عبادت کرو مانا ہوگا, یعنی اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی کو پکارو. یہ عبادت سے مراد پکار, عبادت سے مراد کیا ہے, پکار. چونکہ حدیث وضاحت کر رہی ہے, حدیث واضح کرتی ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہوتی ہے, پکار, یا عبادت کا خلاصہ پکار. الدعاء هو العبادۃ, یہ الدعاء هو العبادۃ, یا الدعاء مخ العبادۃ, یہ روایت کے مختلف الفاظ ہیں. یہ ابو داود شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے روایت, ابو داود صفحہ 208 جلد نمبر 1, ترمذی صفحہ 173 جلد نمبر 2. عبادت سے مراد پکار ہے, پکار صرف اپنے رب کی, پکار صرف اپنے رب کی. عبادت کا مغز اعلی, عبادت کا جزو اعلی, الدعاء پکار. قرآن پاک کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے, آیت پڑھ چکے ہو حامیم احقاف میں, وقال رب نا سورۃ حامیم مومن میں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن, پہلے ادعونی, قال ربکم ادعونی, ادعو کے مطابق آگے ان الذین یستکبرون عن دعائی, لفظ کیا آنا چاہیے تھا, عن دعائی, لیکن دعائی کی بجائے لفظ کیا ہے, عن عبادتی, عن عبادتی. قرآن پاک بتانا چاہتا ہے کہ عبادت اور دعا ایک ہی ہیں, عبادت اور دعا ایک ہی ہیں. بافوق الاسباب کسی کو پکارا جائے, یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو معبود بنایا جائے. بافوق الاسباب پکار, اسی کا نام کیا ہے, عبادت ہے, سمجھے. اسی طرح حامی محکہ میں گزرا ہے, ومن نضلو ممن یدعو من دون اللہ, یدعو آگے ہمن دعائہم, ہمن یدعو پھر دعا, ہمن دعائہم غافلون, آگے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آدان وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ, کانو بے, پہلے وہی دعائہم, پھر کیا آگیا, بے عبادتہم, اسی دعا کو عبادت کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا, ما فوق الاسباب, یہ پکار, یہ اور عبادت دونوں ایک, یہ اور عبادت دونوں ایک, سمجھے. اب یہ قرآن پاک کی ان دو آیتوں سے بھی معلوم ہوا, بس دوسری آیات سے ہی نکلتا ہے یہ کہ دعا اور عبادت ایک ہے. تو اب یہاں پر بھی عبادت کا معنی کیا کر لیا جائے گا, دعا, معنی کیا ہوگا, دعا, اللہ ہی کو پکارو. ربکم یہ دعویٰ ہے سورت اولاً آ رہا ہے. اس دعوے کے ساتھ ساتھ دلائل ہیں. الذی خلقکم, یہ نعمت اولا انفسی, والذین من قبلکم, نعمت دوم موقوف علی وجود, نعمت اولا الذی خلقکم نعمت اولا انفسی وجود. سمجھو یہ پہلی, الذی خلقکم تمہیں وجود دیا اللہ نے, تمہارا وجود موقوف ہے آبا پر. والذین من قبلہم یہ موقوف علیہ, الذی خلقکم تم کیا ہو موقوف, سمجھے یہ تمہارا وجود موقوف ہے ماں باپ کے وجود پر, ماں باپ کے وجود پر. پہلے انسان کے اپنے وجود کا ذکر کیا, پھر والذین من قبلہم انسان کے وجود کے موقوف علیہ کا ذکر کیا. پہلے انسان کے اپنے وجود کو ذکر کیا, پھر انسان کے وجود کے لیے موقوف علیہ جو ماں باپ ہیں ان کا ذکر کیا, وہ سمجھے. اور یہ پہلا وجود, یہ نعمت اولا ماں باپ کو پیدا کرنا, یہ نعمت دوم لعلکم تتقون, یہ جملہ مترزہ, لعلکم تتقون تتقون بعبادتی ہی عقابہ عز جلالین, تاکہ تم بچ جاؤ اللہ ہی کی عبادت کر کے اللہ کے عذاب سے. اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کی عبادت کر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. آگے الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ نعمت سوم, یہ جو پہلی نے الذی خلقکم والذین من قبلکم وہ دلیل تھی انفسی, یہ نعمت بھی ہے, یہ گویا کہ دلیل عقلی ہے, وہ دلیل عقلی کا حصہ انفسی. یہ الذی جعل لکم یہ دلیل عقلی کا حصہ ہے آفاقی, اور اسے نعمت کہو تو نعمت سوم آفاقی. آگے آ رہا ہے وانزل من السماء ماء, نہیں والسماء بنا, یہ چہارم. الذی جعل لکم الارض یہ نعمت سوم آفاقی, والسماء بنا یہ نعمت سوم, نعمت چہارم علوی آفاقی. یہ جعلکم یہ آفاقی سفلی, والسماء آفاقی علوی. وانزل من السماء ماء, پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات, یہ نعمت پنجم رزق لکم. اب ذرا لگائیے اس کو دعوے کے ساتھ, عبادت اللہ ہی کی, پکار اللہ ہی کی, اللہ ہی کو, صرف اللہ کو پکارو, صرف رب کی عبادت کرو. کیوں جی؟ اب پہلی عقلی دلیل, الذی خلقکم پہلی عقلی دلیل, یہ عقلی دلیل ہے کہ یہ گویا کہ اس کے مختلف حصے ہیں. الذی خلقکم کیوں جی؟ اس لیے کہ پیدا اس نے کیا تمہیں, وجود تمہیں اس نے دیا, عدم سے تمہیں وجود میں لانے والا اللہ. اس پیدا کرنے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے, تو عبادت اور پکار میں بھی شریک نہ بناؤ. والذین من قبلکم, تمہارے باپ دادوں کو پیدا کرنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں, تو عبدو عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا, یہ زمین کے پیدا کرنے میں بچھونا بنانے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں, تو عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. والسماء بنا, آسمان کو اللہ نے چھت بنایا, یہ آسمان کے پیدا کرنے میں چھت بنانے میں کوئی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کوئی اللہ کا شریک نہیں, تو تم بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. آسمان سے پانی اتارا, تمہارے لیے پھل اللہ پاک نے نکالے, یہ پھل نکالنے میں کوئی شریک نہیں. جب کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. جب کوئی نہیں فلا تجالو, تو پھر شریک بناؤ بھی نہیں. جب شریک ہے کوئی نہیں فلا تجالو اللہ اندازا, پھر اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ. چلو جی, الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ زمین بمنزل عورت کے ہے, والسماء بمنزل جوان کے مرد کے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی آتا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، وانزل من السماء ماء، یہ مان اگر انسان مرد اور عورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بمنزل لطفہ کے، پھر فاخرج بہ من الثمرات، یہ ثمرات کیا ہیں؟ یہ اولاد، ثمرات کیا ہیں؟ یہ اولاد، وہ بات سمجھے، ایک تو یہ اس طرح لگاؤ، باقی اسی طرح انسان کو پیدا کرنے والا، وہ سمجھے، مرد کو پیدا کرنے والا، عورتوں کو پیدا کرنے والا، ان کے ماں باپ کو پیدا کرنے والا، اور پھر اللہ پاک ان سے آگے ان کی اولاد کو پیدا کرنے والا، ان تمام کاموں کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، جب شریک کوئی نہیں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم بھی اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. الذی جعل لکم، لکم میں لام ہے نفع کا، تمہارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا، یہ آفاقی ارض سفلی اور سما علوی، وانزل اور اللہ پاک نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، آسمان سے پانی اتارنا، آسمان سے یہ پانی اتارنے والا اللہ، اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پھل پیدا کیے، رزقن مفعول لہو، رزقن واسطے، رزق دینے کے واسطے، رزق دینے کے، لکم تمہیں، اللہ کہتا ہوں تمہیں رزق دینے کے لیے، یہ زمین میں نے بنائی تمہیں رزق دینے کے لیے، آسمان میں نے بنایا تمہیں رزق دینے کے لیے، یہ آسمان سے پانی اتارا، پانی اتار کے پھلوں کو تیار کیا، اور یہ سب کچھ تیرا بندوبست کر رہا ہوں، وہ میرے بندے جب یہ سارے کام تیرے لیے میں کر رہا ہوں، تو ایک کام کر میرے ساتھ، کسی کو شریک نہ بنا. فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا فا فصیحہ ہے، فا فصیحہ، فا فصیحہ معنی کیا بنے گا؟ اے اذا کان الامر کذالک، اے اذا کان الامر، جب معاملہ اس طرح ہے، کیا مطلب؟ تمہارے پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، تمہارے باپ دادوں کے پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، زمین کے پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، آسمان کے پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، آسمان سے پانی اتار کے پھلوں کو تیار کرنے میں شریک کوئی نہیں، جب معاملہ اس طرح ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم بھی اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادن شراکا فل عبادت جلالین، یہ سمجھا چکا ہوں مسئلہ الہ میں، انداد کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، مراد مطلقن شراکا، مطلقن شراکا، اللہ کے لیے کوئی شریک مت بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کیا؟ تعلمون انہ لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ ان پانچ چیزوں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، جب ان پانچ چیزوں میں اللہ کا شریک نہیں ہے تو تم بھی عبادت اور پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یا ایھا الناس اعبدوا، تو اعبدوا، سمجھو، اللہ پاک یہاں سے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے شفا کے نسخے لے لو، اپنا علاج کرا لو، بیمارو تمہارے اندر بیماری ہے شرک کی، کفر کی، منافقت کی، آؤ علاج کرا لو، شفا حاصل کر لو، اللہ کوئی شفا دے، نسخے دس سے ہیں، حکیم لوگ تو دس دے کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جی ہاں میں تمہیں شفا کے نسخے بتاتا ہوں. پہلا شفا کا نسخہ یہ، اعبدوا ربکم، نسخہ شفا اول، نسخہ شفا اول توحید، نسخہ شفا اول توحید، آگے آ رہا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا، یہ نسخہ شفا دوم رسالت، نسخہ شفا دوم رسالت، برہان رسالت. اچھا جی، دو نسخے اللہ پاک کہتے ہیں، شفا کے دو نسخے دے رہا ہوں، توحید و رسالت، توحید و رسالت، توحید و سنت، توحید و سنت، توحید و رسالت، دو نسخے لے لا دے رہا ہوں تمہیں، وہ ان نسخوں کو استعمال کرو گے شفا مل جائے گی، ان نسخوں کو استعمال کرو گے شفا مل جائے گی. پہلا نسخہ توحید والا، پہلا نسخہ توحید والا، اس نسخہ کو استعمال کرو، اس کی یہ دلیلیں ہیں، اس کو استعمال کرو گے شرک کی بیماری ختم ہو جائے گی. آگے آئیے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اب ایک تو یہ نسخہ شفا ہے، نسخہ، اس کے ساتھ دوسری بات سمجھو، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں جواب شبہ اولا، جواب شبہ اولا. اللہ پاک نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے پیغام توحید اللہ نے پیش کیا، پھر اللہ کہتا ہے توحید کو مان لو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس پر پہلا شبہ، پہلا شبہ یہ ہے، وہ جی ہم اس مسئلے کو ماننے کے لیے، دعوی توحید کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں بن مانتے؟ کہ یہ پیغام جو تو ہمیں سنا رہا ہے یہ پیغام اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو خود بنا کے لے آیا ہے. یہ پہلا شبہ، ہم تو جی پیغام توحید کو، دعوی توحید کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد کریم نے اس کلام کو خود بنایا ہے. یہ چلا جاتا ہے غار حرا میں یا ادھر ادھر، وہاں جا کے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، مضمون بناتا رہتا ہے، جتنا مضمون بنتا ہے اتنا مضمون آ کے سنا دیتا ہے. اگر یہ اللہ کی کلام ہوتی تو اکٹھی نازل ہوتی نا، اکٹھی نہیں نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی، یہ تھوڑی تھوڑی معلوم ہوتا ہے، یہ خود بناتا ہے، جتنا مضمون بن جاتا ہے اتنا مضمون آ کے سنا دیتا ہے. یہ پہلا شبہ، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ شک ہے تو پھر جس طرح میرا پیارا پیغمبر عربی، تم بھی عربی، تم بھی کیا ہو؟ عربی ہو. تم میں بڑے بڑے فصیح بلیغ شاعر ہیں، ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں تمہارے عربی کہ آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، اور دنیا پہ تمہاری عربیت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کلام میں، عربیت میں، معافی ضمیر کے اظہار میں تمہارا مقابلہ نہیں کرتی، ڈرتی ہے. تم ساری دنیا کو اجمی کہتے ہو، گونگے کہتے ہو، وہ سمجھے؟ تم اپنے مقابل تمام دنیا کو کیا کہتے ہو؟ اجم. اپنے آپ کو عرب، عرب اظہار سے، گویا کہ تم کہتے ہو اظہار معافی ضمیر پہ اور بات کرنے پہ، تو ہم کہا دے رہے ہیں ہمارا مقابلہ تو بات کرنے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور تم اتنے بڑے فصیح بلیغ، بڑے بڑے شاعر تم میں، اگر میرے پیارے پیغمبر نے یہ مضمون خود بنایا ہے، یہ کلام، یہ قرآن خود بنایا ہے، تو پھر تم بھی بنا لو نا، جاؤ تم بھی بنا لو. اگر بشر بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو. پھر فاتو بصورت من مثلہ، زیادہ نہ ہو سکے ایک صورت ہی قرآن کے مقابل بنا کے لے آؤ، ایک صورت قرآن کے مقابل جاؤ بنا کے لے آؤ. یہ اللہ پاک ان کو چیلنج کرتا ہے ان کے شبے کے جواب میں، ان کے شبے کے. دیکھو جی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، قرآن تو لا ریب فی ہے، قرآن تو لا ریب فی، اس میں شک نہیں، شک تمہارے اندر ہے اور سمجھے، اگر تم ہو شک میں، قرآن میں تو شک، شک ہے تو تمہارے اندر ہوگا، اگر تمہیں شک ہے تو آؤ. شک ہے کس میں؟ مما، منشأ شبہ، منشأ شبہ، نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا، یہی شبہ کا منشأ ہے. ان کو یہ اشتباہ کیوں پیدا ہوا؟ وہ کہتے تھے کبھی رکو، دو رکو، ڈیڑھ رکو، سورت، آدھی سورت سناتا ہے، تھوڑا تھوڑا سناتا ہے. ہاں پتہ چلتا ہے خود بناتا ہے، یہ منشا شبہ تنزیل، تنزیل تھوڑا تھوڑا نازل کرنا منشا شبہ. اس وجہ سے اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ عبدنا اللہ نورنا اللہ عبدنا اپنے بندے پہ، بندے پہ ہم نے نازل کیا، فاتو تو لے آؤ بصورت کوئی صورت، من مثل ہی، من مثل ہی، میں مثل ما نزلنا، مثل ہی زمین کدھر جا رہی ہے، او ما نزلنا کے ساتھ جو ہم نے اتارا ہے نا اس کے مثل، اس کے مثل لے آؤ کوئی صورت اگر لا سکتے ہو تو جاؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ. وادو شہداکم اور بلا لو اپنے معبودوں کو، بلا لو اپنے اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، کس چیز میں صادقین، فی انہو من کلام البشر، از جامع البیان، اگر تم سچے ہو کس میں، انہو من کلام ال، کہ یہ تو بشر کی کلام ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کلام ہے بشر کی، وہ اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم صورت بنا کے لے آؤ، اپنے معبودوں کو بلا لو، حمایتیوں کو بلا لو، سارے مل کے قرآن کی ایک صورت کے مقابل صورت بناؤ. شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، وادو آلہتکم، میں کہا گیا شہداکم کہا گیا، شہداء شہید کی جمع، شہید شہود سے، بمعنی حضور، بمعنی حضور. وہ فرماتے ہیں چونکہ اپنے معبودوں کو وہ حاضر ناظر سمجھتے تھے، اور مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا اپنے معبودوں کے بارے میں کہ وہ حاضر ہیں، چونکہ اپنے معبودوں کو حاضر سمجھتے تھے اس لیے آلیہ کی بجائے لفظ استعمال کیا شہداء، اور جن کو حاضر سمجھتے ہو، شہید سمجھتے ہو نا، وہ ان کو بلاؤ، ان کو بھی حمایت کے لیے بلاؤ، اور سارے اکٹھے ہو کے ایک صورت کے مقابل کوئی صورت بناؤ. اچھا جی، اب قرآن پاک میں یہاں پر بس صورت نے، دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، بمثل اس پورے قرآن کا مثل، پورے قرآن کا وہ مثل نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا چلو پورا نہیں، فاتو بعشر سوار مثل ہی، فاتو بعشر سوار مثل ہی، جس طرح قرآن کی 10 صورتیں ہیں چلو 10 صورتیں بڑھا کے لے آؤ، پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے ہو، چلو 10 صورتوں کے مقابل بنا کے لے آؤ 10 صورتیں. پھر اللہ نے اور نرمی کی، چلو 10 نہیں بنا سکتے ہو، فاتو بصورت، ایک ہی صورت لے آؤ، ایک ہی صورت لے آؤ، اور بات سمجھے، ایک ہی صورت لے آؤ قرآن پاک کے مقابل، قرآن پاک کے مقابل ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ، اس قرآن کا مقابلہ کرے. فصاحت میں، بلاغت میں، وہی بڑے بڑے فصیح تھے، فصاحت و بلاغت میں، مضامین کی ندرت میں، نادر قسم کے مضامین ہیں قرآن میں، صرف فصاحت و بلاغت نہیں، مضامین کی ندرت، نادر، واقعات ماضیہ و آتیہ کی صداقت میں، ماضی کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے بالکل سچے، آئندہ کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے سچے، امثال و مواعظ کی اثر انگیزی میں، امثال و مواعظ کی اثر انگیزی میں، قرآن کی مثالیں مواعظ دلوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں، لاؤ ایسی کوئی کلام، دلائل و براہین کی جامعیت و معقولیت میں قرآن کا مثل ہو، قرآن کا صرف فصاحت و بلاغت میں معجز ہونا مراد نہیں. از مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صرف فصاحت و بلاغت میں قرآن کا مقابل ہونا مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے، ان تمام چیزوں میں قرآن کا برابر ہو. مضامین نادر قسم کے مضامین ہوں، مضامین ایسے ہوں کہ دل پہ اثر کرتے جائیں، اور اس میں دلائل ہوں، براہین ہوں، جامعیت ہو، اس میں واقعات بیان کیے جائیں، واقعات بالکل سچے ہوں. لاؤ وہ سارے اکٹھے ہوئے، سارے اکٹھے ہوئے. لبید ان کا صدر مجلس تھا، اس وقت تکہ فرتاباد میں مسلمان ہو گیا، حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے شعراء اس کے شاگرد تھے، تمام کا اجتماع بلایا گیا، سارے اکٹھے ہو گئے بریلی شریف میں، اجتماع ہو رہا ہے تمام قرآن کے منکروں کا، جی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح قرآن کا مقابلہ کیا جائے. قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے فن خان اکٹھے ہوئے، بات سمجھے. اور لبید یہ سب سے بڑا شاعر تھا، اس کی زیر صدارت تھا، بڑا کچھ سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، اخیر سب نے اقرار کیا کہ ما ہذا کلام البشر، ما ہذا کلام البشر. مسلمانوں نے بیت اللہ کے دروازے پہ سورہ کوثر کو لٹکایا تھا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لبید نے آ کے نیچے لکھا ما ہذا قول البشر، ما ہذا کلام البشر، ما مشابہ بلسا، ما ہذا کلام البشر، یہ بشر کی کلام نہیں ہے. اندر سے سمجھ گئے پر ضدی تھے، اندر سے سمجھ گئے پر ضدی تھے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. بعد میں ایک وقت آیا ہے کہ حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بات سمجھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو قرآن پاک کا چیلنج، لاؤ قرآن پاک کے مقابل، فاتو بسورت من مثلی، من مثلی مثل القرآن، دوسرے مقام پہ صاحب موجود ہے مثل القرآن، وہ سمجھے، بیاشر سور مثلی ہی، بیاشر سور مثلی ہی، مثل القرآن، مثل ما نزلنا. یا مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی یہ تفسیر کرے مثل محمد، مثل محمد، تو لکھا ہے مفسرین نے ہاذا غریب ضعیف، یہ تفسیر بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے. مثل ہی ضمیر سے مراد لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھے یہ کیا ہے، بالکل ضعیف قول ہے. اصل بات کیا ہے، مثل ہی یعنی مثل ما نزلنا، مثل ما نزلنا، قرآن کے مقابل ہو لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَفِيفِ اُخْرَوِ، اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، واہ، وَلَن تَفْعَلُوا، معجزہ ہے پیغمبر، لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا لتعبید نفی، ہمیشہ ہمیشہ ابداً کے لیے نفی ہے، ہرگز نہیں کر سکو گے، معجزہ پیغمبر، قیامت تک. تو پھر فتکو ثمرائے اخروی، کفر، کفر کا اخروی نتیجہ فتکو النار، پھر آگ سے ڈر جاؤ، کافر نہ بنو، کافر بن کے مرو گے، آگ میں جانا پڑے گا. اللتی وقودہا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. وعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے، مستحقین نار تیار جو کی گئی ہے واسطے کس کے، کافروں کے. سوال پیدا ہوتا ہے کئی نیک بندے بھی، نیک بندے بھی تو چلے جاتے ہیں جیلوں میں، وہ سمجھے، شرارتیں کرنے والے شرارتیں کرتے ہیں، کئی اچھے اچھے لوگوں کو جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے، جیل میں جانا پڑ جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، وہ سمجھے، کئی گناہگار، کئی گناہگار چلے جائیں گے، کئی گناہگار چلے جائیں گے. یہاں اللہ کہتا ہے عدت للکافرین، جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اصل جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اگر گناہگار چلا جائے گا تو گناہوں کی تطہیر کے لیے, گناہوں کی تطہیر کے لیے ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے اللہ اسے نہیں بھیجے گا, بلکہ جب تک اس کے گناہوں کی میل کچیل دور نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے ہے, وہ سمجھے, اس وقت تک کے لیے ہے. وہ عدت للکافرین, دنیا میں بھی جیلیں اصل مجرموں کے لیے ہیں, لیکن بعض اوقات مجرموں کی بجائے بڑے بڑے نیک لوگ چلے جاتے ہیں لوگوں کی شرارت کرنے کی وجہ سے. وہ عدت للکافرین, وہ آگ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے. وبشر بشارت, بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات.